Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Witaj w podróży, w której marzenia spotykają rzeczywistość. Nowy Bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Poznaj flagowego SUV-a marki Bike z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem. Podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami z funkcją masażu oraz panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ukraińskie drony zaatakowały Rosję. Celem były m.in. zakłady zbrojeniowe. 7 osób, w tym 3 dzieci, zatruło się czadem w Siemianowicach Śląskich. W tym tygodniu ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Ponad 100 ukraińskich dronów zaatakowało Rosję. Jednym z celów był zakład produkujący materiały wybuchowe. Rosyjskie władze twierdzą, że udało się zestrzelić większość bezzałogowców. Rosyjski resort obrony przekazał, że strącono 110 ukraińskich dronów dalekiego zasięgu, m.in. nad obwodami kurskim, lipieckim, orłowskim, briańskim i białgorodzkim, ale też w okolicach Moskwy. Ukraińskie drony atakowały też fabrykę materiałów wybuchowych w Dzierżyńsku w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim. To jeden z największych tego typu rosyjskich zakładów. Nie ma oficjalnych informacji o zniszczeniach, ale jak wynika z relacji miejscowej ludności, słychać tam było serię głośnych wybuchów, a nad fabryką unosi się dym. Również Rosjanie w nocy, tak jak niemal codziennie, atakowali za pomocą swoich bezzałogowców tereny w głębi Ukrainy. 10 dronów Szahid udało się zestrzelić nad Kijowem. Rosjanie z powietrza atakowali też m.in. obwód Sumski. Tam udało się im uszkodzić obiekt infrastruktury energetycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Izraelskie lotnictwo zaatakowało ponad 50 miejscowości w południowym Libanie, informują tamtejsze media. Celem ataków były także stanowiska sił ONZ. Po raz trzeci w tym tygodniu zaatakowano miasto Nabatija. Strona izraelska natomiast poinformowała, że lotnictwo zbombardowało siedzibę wywiadu Hezbollahu oraz podziemną wytwórnię broni w Bejrucie. 7 osób, w tym 3 dzieci, zatruło się czadem w Siemianowicach Śląskich. Do wypadku doszło w 2 mieszkaniach w bloku, mówi Sebastian Karpiński ze Straży Pożarnej. Przed przybyciem na miejsce osoby z tego mieszkania ewakuowały się na klatkę schodową, a ze względu na to, że skarżały się na zły stan zdrowia, zostały przebadane na zawartość karboksyhemoglobiny. U wszystkich osób wynik wyniósł od 27 do 39%. Ratownicy medyczni zdecydowali zatem o przewiezieniu poszkodowanych do szpitala. Strażacy apelują o montowanie w mieszkaniach wykrywaczy czadu i dymu. One są pierwszym, najważniejszym symptomem, który nam jest w stanie powiedzieć o obecności tlenku węgla w naszym mieszkaniu. Pamiętajmy, trwa sezon grzewczy, zadbajmy również o drożność, czystość przewodów naszych kominowych. W budynkach ogrzewanych paliwem stałym jak węgiel kominy należy czyścić 4 razy w roku. Ponad 50 wydarzeń zaplanowano dziś na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Rozmowy ekspertów z kraju i zagranicy dotyczą Ukrainy i Unii Europejskiej, ale będzie też mowa o zdrowiu, kulturze i przyszłości. Wczoraj szef resortu finansów ostrzegł przed spowolnieniem w gospodarce. Więcej o tym Agata Król. Wzrost polskiej gospodarki zagrożony, zaalarmował minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że obecnie Polska to najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej i według prognoz w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego sięgnie prawie 4%. Ze względu jednak na wyzwania stojące przed nami, ta tendencja ma się zmienić. Czynniki wzrostu gospodarczego powoli wygasają. Ceny energii, które przez lata mieliśmy jedne z najniższych w całej Unii Europejskiej, obecnie są najwyższe. Duch przedsiębiorczości pozostaje, ale fakty są takie, że polskie firmy nie inwestują. Minister finansów powiedział, że należy dostrzegać dynamikę zmian zachodzących w relacjach gospodarczych. Zwrócił też uwagę na debatę w Unii Europejskiej na temat wychodzenia, jak to określił, ze strefy komfortu, wywołaną raportem Mario Draghiego na temat konkurencyjności europejskiej gospodarki. Agata Król, Polskie Radio. W tym tygodniu ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Do Polski dotarła już pierwsza partia aktualnych szczepionek. Lekarze zachęcają też do szczepień przeciwko grypie, ponieważ właśnie rozpoczyna się sezon infekcyjny, mówi podlaska konsultantka w dziedzinie epidemiologii, profesor Joanna Zajkowska.

Spotykamy się jak co tydzień, by nieść pomoc tym, którzy na nasze wsparcie czekają, by krok po kroku, uczynek za uczynkiem, poprawiać rzeczywistość bez wielkich słów i nie na pokaz. Dzisiejszą audycję realizuje Ewa Redel, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję Wam za wszystkie maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Prosicie o pomoc i pomagacie, a przy tym wyzwalacie piękne postawy. Ośmielacie następne osoby, by prosiły o wsparcie i, co równie ważne, budzicie chęć pomagania. Waszej dobroci i bezinteresowności po raz kolejny doświadczył pan Maciej, który nie powrócił do sprawności po tym, jak został potrącony na pasach przez pijanego kierowcę. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że tak późno, ale dochodzę do siebie po tym, co mnie złapało. Także wszystkim bardzo dziękuję za paczki, które dostałem. Dziękuję za przesłanie ubrań i jedzenia. Także wszystkim bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrówka życzę. Pozdrawiam. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wysłaliście panu Maciejowi paczki z jedzeniem długoterminowym i ubrania na zimę. Rozmawiałem z panem Maciejem, był bardzo poruszony tym, czego od was doświadczył. Mnie szczególnie poruszyła postawa naszej niewidzialnej pani Anny, która zrobiła paczkę dla pana Macieja, choć sama doświadczyła powodzi. Pani Anna z okolic Kłodzka nie prosi o nic dla siebie. Opowiedziała nam jednak o swoich sąsiadach, rodzicach dwojga dzieci, którzy stracili niemal cały dobytek życia. Pani Anna pisze tak. Jedynym majątkiem, jaki im pozostał, to stary samochód. Niestety samochód zaczął się psuć po zalaniu, a w oponę wbił się drut. U nas teraz wszędzie jest pełno śmieci. Dzisiaj chcieliśmy wymienić opony na zimowe ze względu na ten sterczący drut. Ale niestety ktoś skradł wczoraj opony sprzed ich zalanej posesji. To już zupełnie dobiło moich sąsiadów. Jeśli chodzi o małe miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, to na co dzień jesteśmy odcięci komunikacyjnie od świata i chcąc prowadzić aktywne życie zawodowe, trzeba mieć swój samochód. Dorota z Piotrem pracują w Kłodzku i bez samochodu nie poradzą sobie z dojazdami do pracy, a pracują na trzy zmiany. Mój samochód także zniosła woda, poratował mnie kolega męża, który oddał mi swój stary samochód. Moją prośbą jest zatem ogłoszenie na antenie pomocy w formie używanego samochodu, którym mogłaby jeździć rodzina. Wiem, że to jest duża prośba. U nas po powodzi miało to kilkukrotnie miejsce, że potrzebujące rodziny otrzymywały samochód. Może byłoby to możliwe, żeby także Dorota z Piotrem znaleźli takiego darczyńcę. Bo to naprawdę fajna, ciężko pracująca rodzina. Każdy, kto może im pomóc, niech pisze na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Niewidzialni. W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy wam panią Annę z Warszawy, instruktorkę zumby i opiekunkę zwierząt, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Została sama z ciężko chorą córką, a bank upomniał się o jej dom. Ostatnią nadzieją pani Anny jest przystosowanie jej zniszczonego domu na mały hotelik dla zwierząt. Dzięki wpływom mogłaby renegocjować umowę z bankiem i spłacać zaciągnięty kredyt. Ruszyliście jej z pomocą do pani Anny. Zaczęła spływać karma dla zwierząt, drapaki i kuwety. Bezpłatną pomoc prawną zaproponował nasz niewidzialny pan Maciej, a także gość naszej audycji Piotr Ikonowicz. A pani Anna, którą też gościliśmy, wyszła z taką oto propozycją. Dzień dobry pani Aniu. Pozdrawiam córkę, pozdrawiam 8 kotów i 2 psy. I mam pytanie, może wzajemnie możemy sobie pomóc? Jestem gotowa wykupić u pani lekcję z tańca z psem. Mam psa, ciało Colin. To celestyniak, ma jedną łapę, co prawda krótszą, bo jest po przejściach. Marzy mi się, Colin, nie wiem co na to, występ na Kraft w Wielkiej Brytanii w tańcu z psem. Także jeżeli się pani podejmie, to ja chętnie. A dlaczego pomagam i czy to jest bezinteresowne? Bycie zaliczonym w poczet niewidzialnych już jest nie bezinteresowne, a to jest warte bardzo, bardzo dużo. Także pozdrawiam Was wszystkich i zachęcam do włączania się w akcję pomagania niewidzialni są wśród nas. Hej! Możecie robić wszystko, co pożyteczne. Pani Anno, dziękuję, że została Pani jedną z nas. Niech nagrodą dla wszystkich zaangażowanych w pomoc dla Pani Anny będą słowa jej koleżanki, która napisała tak. Właśnie wróciłam z zumby. Na mój widok Ania się rozryczała i rzuciła mi się na szyję. Nie muszę nic więcej pisać, prawda? Czy pan wie, że dziewczyny z zumby słuchają Trójki i rozpoznały Anię? Dziś jedna przywiozła drapaki dla kotów i jakieś jedzenie. Nawet pan nie wie, jak mi się chciało płakać ze szczęścia. I o to właśnie chodzi, abyśmy płakali tylko ze szczęścia. I used to think I was some kind of gypsy boy. Być może już się przekonujecie, że nasza audycja ewoluuje, że z tygodnia na tydzień stajemy się sobie bliżsi, że coraz śmielej prosimy o pomoc i z coraz większym zapałem wychodzimy z pomocą do ludzi. Nasza sieć wsparcia powoli się rozrasta. Ci, którzy jeszcze niedawno prosili o pomoc, teraz sami pomagają. Niech o naszym istnieniu przekona się teraz pani Jadwiga, o której opowiada nasza niewidzialna pani Elżbieta. Dzień dobry, niewidzialni. Mam na imię Elżbieta i serdecznie was pozdrawiam z Śródmieścia Warszawy. Dzisiaj zapraszam was do poznania pani Jadwigi, która mieszka w prawie stuletniej kamienicy. Często żartuję, że ona i kamienica są niemalże rówieśniczkami. Pani Jadwiga jest osobą samotną, która od kilku lat porusza się o kulach. Ostatnio prawie nie opuszcza swojego mieszkania, które jest na czwartym piętrze bez windy. Na 2 godziny przychodzi do pani Jadwigi pan opiekun, który przynosi zakupy, ale już nie pomoże jej w kąpieli, praniu czy przygotowaniu obiadu. Pani Jadwiga potrzebuje wokół siebie zespołowej sieci pomocników. Osób, które by ją długotrwale wspierały. Wydaje się, że taki zespół mogą tworzyć etatowy pracownik firmy opiekuńczej i wolontariusze z sąsiedztwa, zarówno tego bliskiego, jak i dalszego. Ale jak taką stabilną i długotrwałą sieć stworzyć i utrzymać w grupie motywację do działania? Kto z państwa chciałby włączyć się do takiej sieci albo ma pomysł, jak ją długotrwale zbudować, czy jako wolontariusz, czy jako pracownik, to byłoby fantastycznie podzielić się takim pomysłem. Zapraszam ogromnie do wspólnego namysłu i tworzenia tych sieci wokół siebie i wokół naszych starszych sąsiadów. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wyzywamy was, niewidzialni. Pani Jadwiga potrzebuje życzliwych osób do pomocy na co dzień. Jeśli moglibyście poświęcić pani Jadwidze choć trochę swojego czasu, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. O osobach, które dzielą los pani Jadwigi, powstał ważny reportaż Ewy Wołankowskiej-Kołodziej Więźniowie czwartego piętra. Znajdziecie go w internetowym wydaniu Pisma. O tym, jak wspomagać osoby starsze w najbliższej okolicy, będziemy naradzać się już jutro, w poniedziałek 21 października o godzinie 18 w Centrum Informacji imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie w imieniu organizatorów Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w Zespół dla Solca i Powiśla. A teraz pan Eugen z Ukrainy, który żyje i pracuje trochę na Litwie, a trochę w Polsce, w Łodzi. I nie potrafi przejść obojętnie wobec bezdomności swojego kolegi. Posłuchajcie o panu Bogdanie. Dzień dobry, słuchacze i redaktorzy. Witam. Uwaga, potrzebna pomoc dla człowieka bez dachu nad głową. Mam znajomego z Ukrainy, który jest teraz w Łodzi, ale nie ma mieszkania. Ma problemy z rękiem, przez co trudno mu znaleźć stałą pracę. Ale nawet z kaleńkim rękiem radzi sobie dobrze z prostą pracą fizyczną. Idealnie szuka pracy jako stróż. Bogdan doskonale mówi po polsku. Jest osobą, z którą mile się rozmawiam. Nie mam teraz możliwości mu pomóc, bo będę na Litwie przez jakiś czas. Proszę troskliwe osoby o pomoc dla tego człowieka. Jego numer telefonu są w redakcji. Z góry dziękuję. Eugen. Wzywamy was, niewidzialni. Pan Bogdan szuka pracy i ciepłego kąta, nie potrzebuje wiele. Jest pracowitym i uczciwym człowiekiem. Ma niedowład ręki. Jeśli moglibyście mu pomóc, dać pracę, która pozwoliła mu opłacić pokój na wynajem, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Przed nami zimne noce, wielu ludzi pozostaje bez dachu nad głową, wielu ludzi koczuje w lasach na pograniczu polsko-białoruskim i o tym, jak dać im wytchnienie, porozmawiamy już za moment. Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas. La mula m'apaise à peine. Je viendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je viendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je viendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Quando tu te vas. Quando tu te vas. Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento. Vivir sin ti casamiento. Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. Quando tu te vas, je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Quando tu te vas. Vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína, que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme pina. Quando tu te vas. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. La moula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Quando tu te vas. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Przed nami mroźne miesiące i mroźne noce. Wielu ludzi spędzi je w lasach na pograniczu polsko-białoruskim. Będą ofiarami pushbacków, doświadczą chłodu, głodu i przemocy fizycznej i psychicznej. Ci, którzy przedostaną się przez granicę, często pozostaną bez pracy i dachu nad głową, choć w swoich krajach byli lekarzami, inżynierami, nauczycielami, uczciwymi ludźmi. W tej audycji nie potrafimy przejść obojętnie obok ich tragedii. W ich obronie stawały w tej audycji Janina Ochojska, Agnieszka Holland, Ewa Błaszczyk z grupy Zupa na Granicę. A teraz oddajemy głos naszym dzisiejszym gościniom z Fundacji Kuchnia Konfliktu, organizacji, która wspiera osoby uchodźcze, pomaga znaleźć mieszkanie, pracę i odnaleźć się w tej zupełnie nowej, trudnej dla nich rzeczywistości. Są z nami Natalia Kur, koordynatorka bezpośredniego wsparcia dla uchodźców. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, witam. Jest z nami Paulina Piórkowska, koordynatorka mieszkania interwencyjnego Kuchni Konfliktu. Dzień dobry, Paulina. Dzień dobry. Mamy drugą połowę października, noce są już chłodne. O mieszkaniu w Kuchni Konfliktu można mówić waszymi słowami, ale można też oddać głos tym, którzy z waszego mieszkania korzystają. Czytam teraz relację jednego z waszych podopiecznych. Pobyt w mieszkaniu Kuchni Konfliktu dał mi oddech, czas na zebranie sił i znalezienie pracy, dał mi przyjaciół. W Polsce jestem sam. Ten dom działa tak, że spotykasz się przy stole i gadasz po angielsku, turecku, rosyjsku, zawsze znajdzie się język, w którym damy radę się zrozumieć. To dobre miejsce, dzięki niemu udało mi się oderwać od ziemi. Wiesz, tak jak samolot. Jaka jest geneza tego miejsca? Dlaczego je stworzyliście, Paulina? Kuchnia konfliktu miała swój początek w restauracji prowadzonej wspólnie ze społecznością kobiet czeczeńskich. No i w pewnym momencie ta inicjatywa, prawda, Natalia, została tak jakby przekazana tym osobom, co też wpisuje się fajnie w dewizę naszej fundacji właśnie, jakby oddawania sprawczości tym osobom. No i my teraz skupiamy się właśnie na bezpośrednim wsparciu osób uchodźczych, osób w drodze. Tak, i może trochę o tym projekcie, o którym głównie będziemy dzisiaj mówić i o którym ty zacząłeś. My pomagamy różnym grupom. Mam na myśli osoby w drodze, ale kobiety, wyszczególniając kobiety, osoby queerowe, ale ten konkretny projekt zaadresowany jest do mężczyzn. Głównie mężczyzn, którzy przeszli właśnie przez pogranicze polsko-białoruskie, potem byli w ośrodkach zamkniętych i otwartych. Zdecydowałyśmy się, że ten dom będzie konkretnie dla nich, ponieważ w tym momencie to oni są najbardziej wykluczeni z systemu wsparcia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wie, że polskie organizacje w dużej mierze bazują na grantach. Grantach od większych organizacji. I te granty przeznaczone są głównie dla samotnych kobiet, rodzin z dziećmi. A te młode chłopaki przechodzące przez to pogranicze i trafiające do Europy, do Polski, właśnie dla nich ta oferta jest bardzo mała, wręcz znikoma. A jest ich coraz więcej ze względu na sytuację na polsko-białoruskiej granicy. No właśnie, mówisz o młodych chłopaki, a ja chciałbym zobaczyć w nich konkretnych ludzi. Wasz podopieczny wspomniał o tym wspólnym stole, przy którym się spotykacie i zbliżacie do siebie. Chciałbym teraz, żebyśmy spróbowali oddać atmosferę tego stołu. A to, tak sobie właśnie myślę, najlepiej zrobić przez historię konkretnych ludzi. Ale zacznę ja, jeśli pozwolicie. Opowiem wam krótką historię. Ostatnio moja córka trafiła na ostry dyżur w szpitalu, bo bardzo źle się czuła. I akurat, kiedy przyszła nasza kolej, lekarz, uchodźca z Erytrei, zaczął przerwę obiadową. I wiem, że był bardzo głodny, bo tego dnia jeszcze nic nie jadł. Ale jak zobaczył moją córkę, to zrezygnował z posiłku, żeby ją leczyć. I w ogóle był dla niej wspaniały. A wy kogo napotykacie przy waszym stole? Skąd ci ludzie przybyli? Jakie zostawili życie za sobą? To skoro wyobrażamy sobie, że siedzimy wszyscy przy tym jednym stole, to może właśnie zacznę od historii innego lekarza. Ten lekarz akurat pochodzi z Turcji, jest Kurdem. Jest w Polsce ponad rok. Ogólnie te wszystkie historie, które teraz opowiem, właśnie to są historie chłopaków, którzy przeszli przez to pogranicze, byli w ośrodkach i otwartych, i zamkniętych, mają ze sobą wiele traum. I ten akurat lekarz na początku był naszym beneficjentem. Zaczynam od niego, ponieważ w tym momencie nie jest już naszym beneficjentem, a naszym kolegą z pracy. Ma bardzo duże zasoby, bo właśnie jest lekarzem. Wspierał też uchodźców syryjskich w obozach w Turcji. I właśnie przez to też musiał uciekać. I gdy znalazł się w Polsce, jego sytuacja była bardzo ciężka, dlatego trafił też do naszego mieszkania. A w tym momencie wspiera nas, jest, nazywamy to asystentem społeczności. Jest z nimi bardzo blisko, rozmawia z nimi, sprawdza, jak się czują, czy wszystko jest okej. Też tłumaczy im wiele rzeczy, których nie rozumieją na co dzień. I on, tak jak powiedziałam, jest lekarzem, ale w tym momencie nie może być lekarzem w Polsce. Dlaczego? Nie może być lekarzem, ponieważ nie skończył specjalizacji, notyfikacja... Może warto dodać, że nie skończył tej specjalizacji właśnie przez to, że za swoją działalność aktywistyczną wylądował w więzieniu. A także jest też osobą represjonowaną. No i nie miał szans na to, żeby tą edukację ukończyć. No w Polsce potrzebna jest nostryfikacja do tego, co zajmuje czas. No ale UMUD właśnie nie siedzi na miejscu, tylko pracuje z nami i wspiera inne osoby. No i też pracuje w miejscu, które nazywa się Doktor Kebab, które serdecznie polecamy. Jest to restauracja właśnie z kebabami w Warszawie. prowadzona przez innych lekarzy, którzy właśnie nie mogą wykonywać swojego zawodu. W logo znajdziecie właśnie lekarza, prawda, z całym ekwipunkiem lekarskim. No i to też jest fajna historia, prawda, o sprawczości tych osób. No ale, prawda, historia brzmi dobrze, ale tak naprawdę nie jest dobrze. A w tym kontekście porusza mnie też historia jednego z waszych beneficjentów, Ahmeda, Sudańczyka, który ma 23 lata, który studiował pielęgniarstwo, biegle mówi po angielsku, mówi po hiszpańsku, ale, to jest cytat, gotów jest zacząć od każdej pracy. Gdzie w Polsce pracują lekarze, inżynierowie, nauczyciele, przedsiębiorcy z Sudanu, Erytrei i innych krajów dotkniętych wojną? Głównie, tak jak powiedziałeś, muszą zacząć od samego początku. Odnaleźć się w nowej rzeczywistości, nowym kontekście kulturowym, nie umiejąc zupełnie systemu, w którym się znajdują. Więc chociaż na przykład mają skończone wyższe studia, muszą zacząć od pracy na zmywaku, od pracy w magazynie, czy nawet u poini drobiu. I to są bardzo podstawowe prace, które są też bardzo ciężkie. Właśnie, można sobie wyobrazić warunki pracy, w szczególności na magazynach i też to, że no to nie jest praca od 8 do 17, tylko bardzo często prawda, trwa 12 godzin, no i warunki są po prostu no, poniżające tak naprawdę. I wyobrażam sobie, że w ogóle znalezienie pracy jest bardzo ciężkie, znalezienie mieszkania też jest bardzo ciężkie. Z myślą o takich ludziach powstało wasze mieszkanie interwencyjne. Tak, to jest właśnie to, czym ja się głównie zajmuję, bo ja na co dzień asystuję tym osobom, tłumaczę im ten kontekst, tłumaczę im ten system od samego początku i staramy się znaleźć jakąkolwiek pracę, żeby w ogóle zacząć zbierać pieniądze na samodzielne wynajęcie mieszkania. Ponieważ trafia się na przykład do takiego dużego miasta, jak jest Warszawa i nie wie się, od czego zacząć. Jeden z moich beneficjentów na sam koniec naszej współpracy powiedział mi, że gdy przyjechał do Warszawy, stanął w centrum na ulicy i pomyślał sobie, od czego ja mam zacząć? W którą stronę ja mam iść? Jak w tym mieście znaleźć pracę i mieszkanie? Łatwo jest znaleźć mieszkanie? Bardzo trudno. Jeżeli chodzi o szukanie mieszkań, to zaczynając od tego, co też przytłacza nas, jako osoby, które mieszkają tu bardzo długo i znają ten cały kontekst i rzeczywistość, to co. No ja na przykład miałam casting, prawda, na wynajem swojego mieszkania i też szukałam pół roku, a co dopiero jeśli jest się osobą, prawda, z Etiopii, Erytrei albo Afganistanu, biorąc pod uwagę tak dużą skalę uprzedzeń też, prawda? Jak ludzie wtedy reagują? Często jest tak, że oprócz właśnie tej zaporowej ceny, na przykład pracowałam z chłopakiem z Białorusi, obdzwanialiśmy różne oferty i nawet właścicielki, gdy tylko usłyszały jego akcent po powiedzeniu dzień dobry, reagowali nie, tylko dla Polaków i odkładali słuchawkę. Więc powiedzmy wykonujemy 6 telefonów, na których 3 dostajemy w różnych formach odpowiedzi, tylko dla Polaków. Więc oprócz cen i tej konkurencyjności w ogóle między osobami szukającymi mieszkania jest też ten wątek rasistowski, ksenofobiczny. Jak właśnie ta sytuacja, ale także te poprzednie doświadczenia tego przechodzenia granicy wpływają na psychikę tych ludzi? To jest też bardzo ważny wątek w tym wszystkim. Oprócz tego rozpoczynania wszystkiego od początku, ważne jest pamiętać o tym, w jak słabej kondycji są te osoby. Często to jest trauma na traumie. Zaczynając od bardzo trudnej sytuacji w kraju pochodzenia, przed którą oni uciekli, po całą brutalność, przemocowość i trud drogi do Białorusi czy Polski, przez traktowanie w Białorusi na pograniczu, przez polskie służby w Polsce, po pobyt w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, które tak naprawdę są więzieniami, przez pobyt w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców, które znowu znajdują się w środku lasów, w środku niczego, więc osoby też nie mają tam żadnej sprawczości, po przyjechaniu do Warszawy. Więc każdy z tych etapów jest bardzo trudny, więc jak osoby już trafiają często tutaj do Warszawy czy do innego miasta w Polsce, to to wszystko się nagromadza. A to jest właśnie ten kluczowy moment, kiedy oni muszą być sprawczy i robić wszystko od początku, się uczyć. Tak, więc jak osoby trafiają do nas do mieszkania interwencyjnego, pierwsze dwie doby zazwyczaj śpią i się regenerują. My też staramy się nie przetłoczyć zasadami, informacjami o działaniach fundacji. Dajemy tym osobom czas, żeby się zregenerować. No a potem to, co wiemy, że działa, to właśnie też poczucie wspólnoty i społeczności, na co my też stawiamy poza asystą i daniem zakwaterowania, więc osoby są zapraszane do tego, żeby współtworzyć to mieszkanie interwencyjne. Co wtorek gadamy na spotkaniach społeczności o różnego rodzaju trudnościach czy wyzwaniach, albo opowiadamy sobie historię, co tam u nas słychać. No i do tej społeczności też są zaproszeni tak zwani absolwenci projektu, czyli te osoby, które w mieszkaniu były, ale już nie mieszkają. Co najmniej raz w miesiącu wychodzimy, poznajemy Warszawę, idziemy do kina i to też właśnie ma na celu wzmacnianie tej społeczności. No i to jest bardzo dobra metoda na to, żeby polepszyć dobrostan, ale też często te chłopaki właśnie dobierają się w grupy, poznają się lepiej, mają jakieś relacje. No i łatwiej jest znaleźć mieszkanie, prawda, czy szukać pracy w grupie, więc to jest jeszcze taka bardzo ważna dla nas kwestia. No i chłopaki często zaczynają od jakiegoś małego pokoju, prawda, w mieszkaniu, gdzie nie znają osób, no a potem już wynajmują na przykład całe mieszkanie razem, no ale to wymaga czasu i właśnie asysty, o której Natalia wspomniała. Ale być może też naszej życzliwości. Zastanawiam się, co my, ludzie niezwiązani bezpośrednio z osobami, które wspieracie, moglibyśmy dla nich zrobić. Jak my moglibyśmy polepszyć ich życie? Bardzo ważna jest taka otwartość i uważność. Nasz system ma bardzo dużo luk. W niektórych momentach jest przemocowy i bardzo trudno zacząć cokolwiek w tym systemie, szczególnie jak się go nie zna, a nie jest dobrze dostosowany. Ale drugą rzeczą jest właśnie ta otwartość społeczeństwa. Jesteśmy ofiarami narracji rządu, która straszy i specjalnie podkreśla wrogość. No właśnie, no i my mamy mieszkanie dla chłopaków, prawda, czyli jakby tego głównego straszaka naszego rządu. Nie mamy tam kamer, mamy spotkania społeczności, które są taką właśnie formą spotkań. Sąsiedzi są zadowoleni, już mniej więcej rok w ogóle, no bo to jest dom, szeregówka, więc tych sąsiadów jest sporo. No i mamy sytuację, w której właśnie ta życzliwość też no wychodzi bezpośrednio od sąsiadów. Na przykład jeden z nich zauważył, że jeden z chłopaków dba o nasz ogródek, no bo to też jest ważna aktywność u nas w domu. No i przez znajomych załatwił pracę jednemu z chłopaków właśnie, który dbał o ogródki przy konsulatach, prawda? I tego typu właśnie otwartość, czy w ogóle jakby próba trochę włączenia, prawda, tych osób w kontekście naszego mieszkania, to są mężczyźni, ale pracujemy też z osobami właśnie LGBTQ plus kobietami, no to ma ogromne znaczenie, no bo potem też to jakby ma kolosalne znaczenie też właśnie w kontekście dobrostanu. Przywołaliście rząd, a rząd w ostatnich dniach przyjął nową strategię migracyjną. Szczególne obawy budzi czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Temat delikatny i trudny. Wielu ludzi jest zagubionych w ocenie, bo z jednej strony, i to jest przede wszystkim najważniejsze, jest dramat konkretnych ludzi na pograniczu polsko-białoruskim, jest przemoc wobec nich i łamane prawa człowieka, a z drugiej strony jest ten niepokój, którym się jakby karmimy. Jak wy, osoby, które jesteście najbliżej tych ludzi, odbieracie ten nowy, choć w zasadzie stary kurs rządu? No tak, mamy nową politykę migracyjną, która no niestety bardziej ma kształt rozprawki. Właśnie nawet dzisiaj rano się śmiałyśmy, że pisałyśmy bardziej merytoryczne listy miłosne w podstawówce. No bo ten dokument ani nie jest kompleksowy, nie jest strategiczny, mało w nim konkretu, danych i statystyk, mimo tego, że no, MS zleciło Polskiej Akademii Nauk stworzenie takiego raportu kompleksowego właśnie z naszą wiedzą ekspercką, no bo my jako jedna z wielu organizacji społecznych eksperckich trąbimy, że tu jesteśmy, chętnie weźmiemy udział, prawda, w tych rozmowach i tworzeniu tego dokumentu. On nie daje nadziei na to, że zaczniemy myśleć o integracji, bo mowa tam o asymilacji. Więc jakby będzie tylko więcej barier przed tymi osobami, plus kwestia prawda, zawieszenia azylu jest łamaniem praw człowieka, prawda? No i tutaj Witold z konsorcjum migracyjne powiedziało takie ładne zdanie, że prawa człowieka to nie jest bombonierka, żeby wyciągać sobie poszczególne czekoladki i je jeść. No i ten dokument o tym no nie bierze na poważnie praw człowieka, także tutaj to będzie narzędzie do tego, żeby no to zło, które się dzieje na pograniczu, miało miejsce dalej. Prawa człowieka to nie jest bombonierka. Dodam, że żadne rozwiązanie legislacyjne nie będzie wystarczająco dobre. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co się dało, dopóki na pograniczu, gdziekolwiek indziej, ludzie będą doświadczali przemocy, będą głodowali, marzli i umierali. Dobrze, tak sobie myślę, że ci ludzie mają was. Naszymi gościniami były Paulina Piórkowska i Natalia Kur z Fundacji Kuchnia Konfliktu. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you, turning nightmares only shadows. Cast some light, it'll be alright. Cast some light and crosses alarm heavy on your shoulders. Sirens inside you waiting to step forward. Disturbing silence darkens your sight. Cast some light and you'll be alright. Cast some light. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Streets outside. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Pamiętajmy o tych, którzy są samotni, głodni, którzy marzną, którzy stracili dom w wyniku wojny, bankructwa albo powodzi. Dookoła nas dzieją się nierzadko sytuacje okropne, ale za sprawą nas mogą dziać się rzeczy przywracające nadzieję, bo na samotność możemy odpowiedzieć obecnością, na głód ciepłym obiadem, a na utratę domu wspólną odbudową. Wierzę w was głęboko. Ewa Redel, Michał Kowarski, Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. No woman no cry. No woman no cry. man or woman who cry. Oh, woman who cry. Bem que eu me lembro da gente sentada ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Well, I remember when we used to sit in that government yard in Trenchtown. Over serving them hypocrites. I stay put, mingle with the good people we meet. Yeah, yeah. Good friends we have and oh well, good friends we've lost along the way. Hey. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Hey. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. No tears, no, no woman, no woman, no cry. Hey, hey. Little darling, don't shed no tears, no woman. No woman,